کیا ٹی وی پر نعت شریف پڑھنا درست ہے؟ ٹی وی پر نعت شریف پڑھنے میں تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، لیکن میں اس کا طرفدار نہیں ہوں کہ ٹی وی پہ جا کر نعت شریف پڑھنے جائیں، اس لیے کہ بہت سارے اس کے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہیں، سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ خود پھول جائے گا کہ اب تو میں ٹی وی کا نعت خوان بن گیا ہوں، تو اس کا بھاؤ اونچا ہو جائے گا. دوسرا وہاں سے ہو سکتا ہے پیسے بھی ملتے ہو تو یہ اجرت ہو گئی، پیسے وہ منع کر دے اس کا چانس کم ہے. تیسرے یہ کہ وہاں عورتوں سے بھی واسطہ پڑتا ہوگا ٹی وی میں، ٹی وی کا ماحول تو میرا خیال ہے بہت عجیب و غریب ہوتا ہوگا. دہریت بھی ایسے مقامات پر اکثر ہوتی ہے، ان کے مقرر جو ہوتے ہیں ان کی بھی عجیب عجیب باتیں لوگ سناتے ہیں، کیا کیا بکواس کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں. تو ان سب سے ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہوں، اور وہاں جانا جو ہے وہ جگہ اچھی نہیں. ٹی وی اسٹیشن یا جو بھی ان کے ادارے ہیں یا ان کے ماحول، جو میرا اندازہ جو میں سنتا رہتا ہوں لوگوں سے، بہت خطرناک جگہ ہے. اس لیے ایسی جگہ پر آنا نہیں چاہیے کہ یہ تہمت کی جگہیں ہیں، پھر ان کی صحبت کا بھی اثر ہوگا، پھر ٹی وی دیکھے ٹی وی پہ جائے گا تو لوگوں کو مشورہ دے گا کہ فلاں وقت میری نعت آئے گی تم سننا. تو اب جب وہ کوئی ٹی وی آن کرے گا تو وہ ضروری نہیں کہ فوراً اس کی نعت شریف آ جائے، مختلف سین آئیں گے، بے پردگی کے سین بھی ہو سکتے ہیں، عورتوں کے بھی وہ پوز ہو سکتے ہیں، موسیقی کی دھنیں بھی آئیں گی، اور کتنے گناہوں سے گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی کے اسکرین پر اس نعت خوان کو دیکھ پائے. اس طرح کافی گناہوں کے دلدل میں ٹی وی جو ہے وہ گرا ہوا ہے. اس لیے ٹی وی پر جانا میری ناقص سمجھ میں آ نہیں رہا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.